آپ کا ادنا غلام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام، آپ آقا ہو کے آقا آپ ہیں شاہ انا، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام، یا خدا میرا نمتکار تم آنکھ دے، وہ غم محبوب میں آنسو بہانا جس کا کام، وہ غم محبوب میں آنسو بہانا جس کا کام، یا رسول اللہ میں